Welkom in Jazz Meeting. Inge Wenzel, muzikant, docent piano, oprichter en organisator van Smooth Jazz Europe. Ja, hoe is het idee ontstaan, Smooth Jazz Europe? Ja, Smooth Jazz Europe is ontstaan in 2007. Dat is begonnen toen dat wij de website smoothjazz.eu, of de domeinnaam smoothjazz.eu, jazz.eu, mm-hmm. In bezit kregen. Ja. En zo zijn we begonnen met het... Het doel van Smooth Jazz Europe was om de muziekstijl die in Amerika bekend was als smooth jazz, om die in Nederland ook te gaan promoten. En zo is dat eigenlijk begonnen. Ja. Een platform in Europa voor deze muziek, voor muzikanten en voor liefhebbers van deze muziek. Ja, dus eigenlijk was dat altijd al een droom van je? Was dat altijd van ja, ik wil iets gaan betekenen voor de muzikanten of voor de muziek? Ja, ja. Nou, het is dus, het is inderdaad van, het is, ja, die stijl, hè, je wil het graag delen. Je wil het delen met andere mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Hè. Ja. Dus in Nederland is deze stijl helemaal niet bekend. En als het bekend is, dan is het een beetje, krijgt het een beetje... het idee van dat het achtergrondmuziek is of wat dan ook, maar het is nog veel meer, vooral als het live is. Ja, en dat wilden we dus gaan promoten en aan de mensen, naar de mensen hier brengen. Ja, en het is natuurlijk ontzettend positieve muziek. Het maakt je gewoon blij. Maar toen is Dave Koss, zeg maar, die heeft ook een belangrijke sleutel geweest in het hele gebeuren voor jou. Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Mm-hmm. Het is beide kanten op, hè. Dave Koss heeft wel aan het begin gestaan, ook inderdaad, met de oprichting van Smooth Jazz Europe. Ja. Hoe is dat ontstaan? Wij hadden een hele kast vol met allemaal cd's. En dat was allemaal de smooth jazz en jazzrock en fusion stijl en zo. Alleen we konden dat geen naam vinden. We wisten ook helemaal niet wat het was. En toen ging ik en mijn voormalige partner gingen naar Amerika. En we zetten daar een willekeurige radiozender op. En toen werd het woordje smooth jazz kwam eraan. En toen was het eigenlijk, de connectie werd dan verbonden van ons. Maar al eerder hadden we toen internet bestond. Ja, dat was voor mij nog niet helemaal zo lang geleden. Mm-hmm. Maar toen vond ik op een gegeven moment voor het allereerst een filmpje op YouTube van Dave Koss, die in een winkelcentrum ergens in Amerika, gewoon een normale winkelcentrum, live stond te spelen. Yeah. Instrumentale muziek dus. En mensen met hun boodschappen stonden naar te kijken en te dansen. En dat die spirit en die dat enthousiasme, ja, dat wilde ik hier ook. Dat wil ik ook hier bij de mensen brengen. Want ja, het is gewoon heel toegankelijke muziek voor iedereen. Ja. Ondanks dat het, zeg maar, instrumentaal is. Mm-hmm. Voor mensen die dat niet gewend zijn. Ja. En er zijn al heel veel artiesten, zeg maar, in het Smooth Jazz café geweest. Nou moet je iets vertellen over van... Wat is dat café? Waar is het? En welke artiesten heb je echt tot nu toe gehad? Ja, dat gaat mij terug. Ja. Dus wij zijn met Smooth Jazz Europe zijn we gestart in 2007. Mm-hmm. En rond 2000, en ook in datzelfde jaar was dat, geloof ik, of een jaar daarna, toen zijn we gaan promoten in Bregenz. Dat was een Smooth Jazz Festival van de concurrent, zeg maar, van de andere. Toen zijn we daar onze website gaan promoten. Hebben we Kiele Minucci ontmoet. En dat is denk ik ook via die kant heel goed gegaan. Dus, dus die heeft toen kort daarna ook in Nederland opgetreden. Ja. Met Bob Baldwin en met Tom Braxton. Ja. Toen hebben we in 2010 dus dat festival gehad in Hengelo, in Metropool. Ja, dat was echt in alle zalen, toch? Ik me kan herinneren. Ja, ja. En dan ondertussen had ik contact met Dave Koss gekregen. En ben ik met hem in gesprek geweest en ik zeg van, goh, hoe krijg ik nou die muziek hier? En zegt hij van, ja, eigenlijk is dat, hij is natuurlijk ook een DJ, hè, Dave Koss Radio, daar was hij oorspronkelijk mee begonnen. Hij zegt van, ja, dat is eigenlijk wel de radio, hè, waar je dan terecht moet komen. Maar ja, goed, de radio hebben we niet. Dus ik denk, ja, hoe dan wel? Nou ja, door middel van live concerten. Nou, het eerste concert was dus een soort van festivaletje dus in de metropool. Ja. En toen kwam er echt nou, dat moeten we het voortzetten. Ja. En nu het nog, zeg maar, vers bij mensen in het geheugen is. En toen zijn we begonnen met het Jazzo Café. Ja. En daar hebben we toen een medewerking gekregen van Kiel de Minucci, die daar toen voor het eerst hier kwam met andere gasten. Jeff Lorre, daar had ik ook contact mee, omdat ik daar via de muzikale kant dan weer connecties mee had, omdat ik zijn boek heb geschreven, zijn transcriptieboek heb geschreven. Dus daar had Jartje ook al wat meer samenwerking daardoor. En dan wordt het wereldje heel erg... het gaat in Amerika, gaat dat dan heel snel, hè? Ja. Dat is best wel grappig, want er wordt dan rondverteld dat dat er is. Ja. En zo is dat eigenlijk balletje aan het rollen gegaan. En ik had dat zelf helemaal niet door. Ik denk van, nou ja, ik ken alleen maar Kelly of Dave Koss. Maar blijkbaar wordt er dan zoveel over gepraat. Kelly zei toen tegen mij van, ja, jij denkt van dat we alleen jou kennen. Maar ik dacht, hier zijn er veel meer mensen die daar lucht van hebben gekregen. Ja, zo gaat dat. Dus zo is dat ongeveer gegaan. Ja. Ja. Ja, en we zijn al zoveel jaren verder. 12,5 jaar, ja. Ja, dan hebben we het ook over de sponsor, want die heb je natuurlijk ook nodig om dit te realiseren. Dat is een hele goede ook inderdaad, want we zijn toen eerst met eigen middelen, dat hele concert, dat jazzfestival, zeg maar, dat hadden we met eigen geld betaald, eigen spaargeld, dat soort dingen allemaal. En de eerste paar concertjes van het Jazz Café hebben we ook met eigen middelen betaald, maar dat kon niet. Dus toen kregen we ook hulp van met de kosten via Metropool. En al gauw kwam ook een enthousiasteling uit het publiek die een bedrijf had. Dat was Ronald Uitslag, die van Host Access Solutions, die kwam erbij. En die was dan sinds toen de hoofdsponsor geworden. Ja. Nou, inmiddels zijn we weer een paar jaar verder en sinds 2 jaar hebben we ook Lokaal Fonds Hengelo meegekregen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Ja. En natuurlijk ook Jazzmeeting, hè. Jullie geven ook een bijdrage. Ja. En daar zijn we ook ontzettend blij mee. En alles helpt natuurlijk om die muziek levendig te houden en dat we dat door kunnen blijven doen. En dat is heel erg belangrijk dat mensen hiervan weten en dat ze... Dat ze op zijn minst een keer zijn geweest, laat ik het zo zeggen. Nou hebben we het dus over 26 november. Hè? Dat is dan zondagmiddag bij het café in Metropool. Ja, wie komt er dan? Hallo? Wie komt er dan? Oh, wie komt er dan? Dan hebben wij Parazar. Dat is een relatief jonge band. En zeer verrassend en fris muziek. Dat is in de stijl, wat je tegenkomt is jazz, rock en fusion zitten doorheen. Vooral ook een hele hoop R&B en soul. Mm-hmm. En dat met een mix met rap er af en toe bij. En dat is ontzettend, ze maken echt hartstikke goede muziek. Mm-hmm. En ik ben heel erg nieuwsgierig naar ze. Ze hebben ook al op een andere jazzfestival gespeeld. Ja. En het is ook verfrissend om zeg maar wat nieuwe talenten in het Jazz Rock Café te hebben. Ja, en vooral zo'n jonge band. En het is ook, als mensen dus nieuwsgierig zijn, kunnen ze natuurlijk naar de YouTube kijken van Parza, maar ook op de site van Metropool van, wat komt er vanmiddag? En dan hoef je maar even te luisteren en dan weet ze gewoon van, yes, dit willen we natuurlijk niet missen. Nee, absoluut niet. Wij zitten natuurlijk, zitten we voor promotie via Facebook. Hè. Kan je Jazz Rock Café Metropool volgen. En voor degenen die geen Facebook hebben natuurlijk, die kunnen dan ook zich aanmelden voor de newsletter van Smooth Jazz Europe. Dus dat kan ook allemaal. Ja. Ze kunnen dat dan vinden op smoothjazz.eu voor meer informatie. Ja. En dus dat is, ik zou zeggen, hou het gewoon vers. En als zij dan komen bij je Parazar, dan heb jij natuurlijk ook nog meer een verrassing. Heb ik een verrassing? Ja, ik heb zeker een verrassing. Als Parisa komt, dan hebben we ook nog inderdaad, dat is dus heel leuk, dan hebben we, geven wij 2x3 kaartjes weg voor het concert van Frank McComb. Ja. Die we ook naar Nederland hebben gehaald. En dit doen we in samenwerking, dit concert met Metropool. En ja, daar geven we dus bij Parisa, verloten we daar 2x3 kaartjes. 3x2 kaartjes, excuus. 2 kaartjes. Ja. En het wordt een zittend concert. Dus dat is ook wel prettig voor sommige mensen. Dat ze lekker kunnen zitten en genieten met een drankje en een hapje. In een café van Metropool na een topartiest Frank McComb. Frank McComb is de zanger van de band Buckshot Funk. Die in de jaren 90, geloof ik, de hit had Another Day. Herinneren ze zich dat wel. Ja. Dus het is echt de moeite waard om daar naartoe te gaan. Ja. En nou heb ik dus op Facebook gezien dat het, zeg maar, de ticket aanvraag, dat het minder is. Ik bedoel, van, je had een bepaald bedrag. We zijn de prijs verlaagd ook nog. Ik weet niet hoe lang die actie zal gaan duren. Okay. Maar in ieder geval, nu is die €20. Ja. Dus als ik de mensen was, zou ik ze nu gaan bestellen. Ja, ik weet namelijk echt nog niet van of die nog weer. Het is een speciale actie, dus ik weet echt nog niet of die dan weer omhoog gaat. Maar nu is die weer voor €20. Speciale actie. Frank McComb komt, dus dat is 18 januari in het nieuwe jaar. Dus dat wordt eigenlijk wel een hele speciale Jazz Rock Café. Want het is zittend concert, dus... Dat is ook wel prettig voor sommige mensen. Dus een zittend concert is dat dan. En dat is, we hopen natuurlijk dat velen zullen komen. Ja. En nieuwsgierig zijn. En verder hebben we ook nog in het nieuwe jaar nog even... gaan we ook een andere event organiseren. En naast de Jazz Rock Cafés met de professionele bands die we daar hebben, gaan wij ook activiteiten willen we gaan doen waarbij het publiek een rol krijgt. Namelijk, dus mocht je zeg maar leuk kunnen zingen, of kan je een beetje piano spelen, of dan kan je je melden en we gaan dan misschien jam sessies houden of... dan moeten we nog eventjes kijken wat we allemaal gaan doen. Maar het is wel iets waar het publiek actief aan kan meedoen. Ja. En het is echt geen hoog niveau of zo. Het is gewoon heel gezellig bij elkaar. En genieten van de jazz en de soul en de pop en de fusion. Ja. Daar horen jullie nog wel van. Ja, dat het echt toegankelijk wordt en voor iedereen. En jij... dat het gewoon voortgezet kan worden. Dat is het belangrijkste, ja. Het belangrijkste van alles. Je hebt nog even, ik dacht één ding van, je hebt uiteraard nu ook weer hulp achter de schermen bijgekregen. Gelukkig, want ik bedoel van, dat heb je altijd nodig. Ja, klopt. Ja, dat is, ik heb inderdaad, sinds kort heb ik hulp gekregen van een aantal mensen. Die me ook achter de schermen helpen. Mm-hmm. En dat is Carla Hukom en Harry Spelt. Ja. Dat zijn mensen die mij gewoon ook helpen. En ik noem het ook wel een denktank. Als er iets is, dat we dan samen eventjes het in de groep gooien. Hoe kunnen we het nog beter gaan maken en nog aantrekkelijker en leuker. Dat sowieso. Mm-hmm. En en die zie je ook af en toe wel rondlopen. Dus dat is wel heel prettig dat die hulp er nou ook is. Ja. Ja, want het is toch wel een hele organisatie. En ook gewoon al zoveel jaren. En en die kwaliteit wil je uiteraard behouden. Precies. Inge, heel hartelijk dank. Dankjewel. Ik hoop dat het gewoon altijd maar doorgaat en door blijft gaan. Ja. Want dit hebben we heel hard nodig. Jullie ook natuurlijk. Ja. dit hebben we heel hard nodig. En bedankt voor je inzet, voor je enthousiasme. Gewoon van dat je dit hebt opgericht. Het is waanzinnig mooi. Ga heel zo fijn, door. Ja. En dankjewel. Ja.